Vara la țară, parodie după Alde Părățeanu. Locuința mea de vară e la țară. Acolo era să mor, de urât și de întristare, beat de soare și pârlit îngrozitor. Acolo, când n-are treabă, orice babă este medic comunal. Viața aceea ce palpită e lipsită de confort occidental. Nu există berărie, nici regie, doar un hoț de cârciumar care are marfă proastă și o nevastă ce se ține cu un jandar. Când te duci pe drumul mare la plimbare, este praf de nu te vezi. Trec mișcând omol din coadă spre livadă ale satului cirezi. Și te poartă sub escortă o cohortă de țânțari subțiri în glas, înzestras la cap cu o sculă minusculă cu pretenție de nas. Când se ia câte o măsură, lumea înjură pe agentul sanitar și îl întreabă fără noimă: ce ai cu noi, mă? Pentru ce să dăm cu var? Ale satului mari fete, fără ghete, ies la garduri penserat. Am văzut aici într-o noapte niște fapte care m-au scandalizat. Lângă foc, o babă surdă și absurdă spune, ca și alte dăți, tot povestea cu Ileana Cosânzeana, plină de banalități. Doarme apoi adânc comuna, numai luna, galbenă ca un bostan, iese mare și rurală, la iveală, dintr-o margine de lan. Când și când un câine urlă ca dânsurlă, carul mare s-a oprit suspendat ca un macabru candelabru peste satul adormit. Dar în zori încep cocoșii, păcătoșii, ca să facă iar scandal și te saturi de viața și dulceața traiului patriarhal. De-aia zic eu, prin urmare, vorbă mare, că de acum să mă tai nu mai trebuie altă cură în natură. Să mă duceți cu alai. Meargă pictorii la țară, ca să piară de căldură și de praf. Mie dați-mi străzi pavate, măturate, dați-mi cinematograf. Ca un fluture pe floare, beat de soare, pentru ce să mor așa? Nu mai vreau țărănci naive, primitive. Mie dați-mi altceva. Dați-mi strada îngustă, unde gustă omul viața mai din plin, cu trăsuri, femei cochete și cu fete încălțate cel puțin.